الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا الله فاتخذ وكيلا. لا إله إلا الله. یہ سورہ مزمل جس کی تلاوت کیا ہے وہ سورہ مزمل تھی. ایک آدھ آیت کی متعلق بہت دنوں سے خواہش تھی کہ میں اس پر بیان کروں یا کم سے کم خود تفسیر اس کی دیکھوں، لیکن سارا سال ہو گئے دیکھ نہیں سکا تھا. آج میں نے سوچا کہ دیکھ ہی لوں. بہرحال سورہ مزمل کی بڑی شان ہے، بہت اہمیت ہے سورہ مزمل کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی ساحر کہتا تھا، جادوگر، کوئی مجنون کہتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا. ظاہر ہے کہ کسی کو ایسے الفاظ سے جب یاد کیا جائے گا تو اس کو ضرور رنج و غم ہوگا. کوئی پاگل نہ ہو، اب کوئی آدمی جا رہا ہے اس کو کہا یہ پاگل جا رہا ہے، اس کو ناگوار ہو جائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنا، شاعر کہنا، جادوگر کہنا کتنی اذیت کی بات تھی. سب حضور برداشت کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی توان اثر بھی ہو جاتا تھا. ظاہر بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم لوگ سے زیادہ ہی کچھ اذیت ہوتی، کیونکہ آپ صحیح ہوا صحیح دماغ کے تھے، تو جو چیز اذیت کی ہے آپ کو تکلیف بھی اس سے زیادہ ہوتی تھی. چاہتے خود فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنا دوسرے لوگوں کو بخار آتا ہے اس کا دگنا مجھے بخار آتا ہے. ہم لوگوں کو جو حرارت ہوتی تھی ان کو پورا بخار آ جاتا تھا، کیونکہ مزاج کے اعتبار سے بہت ہی معتدل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. معتدل صفرا سودا خون بلغم جو ہے اس میں بھی معتدل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے تمام علوم و معارف میں معتدل تھے، درمیانی، اسی طریقے سے بدن میں جو اجزاء ہیں، عناصر اربع، سنیں گے نہیں، عناصر اربع جو ہیں اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت معتدل تھے. اس بنا پر ذرا ٹھنڈی ہوا چلی فوراً اثر ہو گیا. اب جو نازک لوگ ہوں تو بہت خوش ہو جائیں گے، ذرا سے کوئی لو چلی فوراً اثر ہو گیا. ایک صاحب تھے ہمارے ساتھ حج میں، کیا ہوا بھائی؟ طبیعت خراب ہو گئی. فلاں پانی پی لیا تھا نا، وہ سمندر تھا، وہ ہو گئی. فلاں جی یہی دن من گئی تو صحیح المزاج آدمی ہے بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صحیح المزاج معتدل المزاج تھے، اس بنا پر چیزوں کا اثر ہوتا تھا. بخار کے بارے میں خود حضور نے فرمایا، تو یہ باتیں جو کسی کو مجنوں کہا جائے گا، جو مجھے پاگل کہا جائے گا، تو اس کا اثر ہوا کہ نہیں؟ چنانچہ ایک بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اثر ہوا کہ آپ کو خبر رنجیدہ اور غمگین ہوئے اور کپڑوں میں لپٹ گئے، کپڑوں میں لپٹ کے لیٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ اکثر سوچ اور غم میں مغموم آدھی اس رکھ کر لیتا ہے، اس پر حضرت تعالیٰ نے تانیس و ملاطفت کے لیے اس عنوان سے خطاب فرمایا، اے چادر میں چادر اوڑھے ہوئے، یا اے چادر اوڑھنے والے. اس سے آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ ہم چادر اوڑھ کے سوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو اس سے حضور کو قوت اور انس اور خوشی کی وجہ سے حضور نے یا ایھا المزمل کہا. آگے کہتے ہیں جیسے آپ نے حضرت علی کو ایک مرتبہ کم یا آبا تراب فرمایا تھا جب وہ گھر سے کچھ رنجیدہ ہو کر کے مجھ میں لیٹ گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ناخوش ہو کے لیٹ گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے, حضرت فاروق پوچھا کہ علی کہاں گئے ہیں؟ کہا کچھ ناخوش ہو گئے ہم لوگوں سے, تم مسجد میں جا کے لیٹ گئے ہیں. گئے تو حضور سے ننگی تھی, ایسے ایسے فرش وسلم بچھا تھا, ننگی زمین تھی, لیٹے ہوئے تھے, دھول مٹی وغیرہ آپ کے بدن پہ لگی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا اے ابو تراب, اے مٹی والے, ایک محبت کا جملہ ہے. ابو تراب کب کہا؟ اے مٹی والے, کیا مطلب؟ مٹی میں لپٹے ہوئے ہو. تو علی نے کہا نا, ابو الحسن کہا, کیا کہا؟ یا ابو تراب. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دلار و پیار کے لہجے سے ابو تراب کہا, اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایو المزمن یا ایو المدثر یاد کیا کہ حضور کو تسلی ہو جائے کہ اللہ کو معلوم ہے, ہمارا یہ حال بھی معلوم ہے. اس بنا پر حضور کی تسکین کے لیے یا ایو المزمن فرمایا. اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ شاید میں سمجھتا ہوں یہ کوئی سورہ نہ ہوتی, یہ اصلاح کے لیے کافی پوری امت کی. ایسی بات ہے, تصوف کی بات بھی ہے, امر بالمعروف بھی ہے, نہی منکر بھی ہے, عبادت بھی ہے, اور اخلاق بھی ہے, معاملات بھی ہے, سب کا واضح بیان اس تفسیر میں ہے. ہم لوگوں نے چونکہ پڑھا اس کو تفسیر عزیزی میں, تفسیر عزیزی جس میں مولانا محمد میاں فاروقی وغیرہ بھی بیٹھتے تھے, سب جتنے وہ لگا تھے, تو اس کے اسی کو ترجمہ میں کر رہا ہوں. اس وقت کہتے ہیں جی, فرماتے ہیں کہ بس خریش میں اب ٹکڑا ایک بج دو بج جائے گا, ٹکڑا کیا ہے اس کی آیت, بس خریش میں رب کا وہ تبدیل لے رہی ہے تبدیلا. ارے چھوڑو یہ سب, یہ سب تو کہتے ہی رہیں گے, یہ سب کچھ پاگل ہے. ایک دفعہ ہم لوگ رائے بریلی کے اس پلیٹفارم پر ہم لوگ تھے, ہم لوگ ادھر تھے, ایک آدمی ادھر تھا, تو بڑی زور سے کہہ رہا تھا کہ سب پاگل کھڑے ہیں, ہم لوگ کر پاگل کھڑے ہیں سب. سب لوگ ہنسنے لگے, خود پاگل ہے تو کو پاگل بنا رہا ہے. یہی حال ہے, نبی ہی تو صحیح دماغ ہوتا ہے, نبی ہی حسن خلق والا ہوتا ہے. جو صحیح دماغ ہوگا وہی خوش اخلاق ہو سکتا ہے. اِنَّكَ لَا عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ تو خلق عظیم پر ہیں. آپ یہ مجنون کہتے ہیں, مجنون تو ڈھیلا اور اینٹا مارتا ہے, گاڑی دیتا ہے. یہ نبی تو یہ ہے کہ خلق عظیم پر ہے, ایسے خلق پر ہے کہ جس سے کوئی ہوا بھی ہم لوگوں کو نہیں لگی ہے. جو اتنے خلق عظیم پر ہوگا وہ مجنون ہو سکتا ہے. سب سے بڑا عاقل وہی ہے, اسے لکھا علماء نے کہ خلق حسن خلق کا ہونا یہ عقل کے کمال کی دلیل ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جس کے اندر حسن خلق نہ ہو چاہے کتنا بڑا سیاسی وہ بد اخلاق رہے گا, اس کو بد عقل بھی کہیں گے اور بدخو بھی کہیں گے. اس آیت سے معلوم ہوا ان دلیل ان نگل اعلیٰ خلق عظیم. کون کہتا ہے آپ کو مجنون؟ جو مجنون رہتے اس کے یہ اخلاق ہوتے ہیں. معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حسن الخلق تھے ویسے تو کمال العقل بھی تھے. کمال یار, اور آپ کو تعلیم دیا گیا کہ چھوڑیے ان سب چیزوں کو, بس قریش میں رب تک اپنے رب کو یاد کیجیے. ہٹا دیا ادھر سے حضور کو دین کو ہٹایا. اب ہم لوگوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اسی میں لگے رہو, اٹھے میں اسی میں رہ جا مر جاؤ, ہٹنا ہے اس سے. اللہ کا راستہ یہی ہے, نبی کو تعلیم ہو رہی ہے کہ چھوڑیے کیا چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں, اٹھیے آپ کو کام کرنا ہے. بس خریش میں رب کا اپنے رب کے نام کو یاد کیجیے. آپ کو اس سے کہاں فرصت؟ یہ تو بددین لوگ کہتے ہی رہیں گے, آپ کے دشمن آپ کو کہتے ہی رہیں گے. آپ اس کی طرح التفات نہ کیجیے, آپ اس کی طرف توجہ نہ کیجیے. وہ تبدل لے رہے تبدیلا, اور اس کی طرف سے الگ ہو جائیے, ان کی طرف سے اپنے دل کو پھیر لیجیے ان سے. ان کو دل سے اللہ کا ذکر کیجیے اور ان کے ذکر ہی کو دل سے نکالیے. یہ طریق ہے بنیادی ہے جس کے لیے آپ لوگ آئے ہیں. تصوف یہ ہے, میں بہت بیان بھی کیا, میں نے بیان کیا اللہ کے ذکر کو جمانا, خانقاہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو دل میں جمانا، خالی تسبیح تک نہیں، دل تک پہنچاؤ خدا کو، خدا کے نام کو، اور لوگوں سے تعلق اس حد تک نہ رکھو کہ اللہ کے تعلق میں فتور پڑ جائے، خلل پڑ جائے، اتنی ہی تعلق رکھنے کی اجازت ہے جتنے کی وہ مزل نہ ہو اور مخل نہ ہو اللہ کے تعلق میں، پورا طریق اسی کے اندر ہے. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کو یاد کیجئے، آپ اس میں لگے رہیے اور ان کو چھوڑیے، ان کو سوچئے بھی نہیں، اپنے کام میں لگے رہیے. یہ پورا طریقہ ہے کہ نہیں؟ پورا طریقہ اس کے اندر ہے. بہت دنوں میں بیان کرنا چاہتا تھا، سالہ سال تھے لیکن بیان نہیں کر سکا بھائی اس کو، آج میں نے کہا بیان کر ہی دو آج. وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ ہو گئی، کیا عمدہ آیت ہے. بس قریش میں رب کا، اپنے رب کا نام لیجیے، رب کے نام میں بڑی لذت ہے، بڑی شیرینی ہے رب کا نام. ایک بزرگ کہتے تھے کہ اللہ اللہ چ شیرین سے نام، امام روم کا شعر ہے، کتنا شیریں نام ہے. تو کہتے تھے کہ یہ تو شیریں ہے، محاورے کی طرف بولتے ہیں کہ بھائی شیریں ہے، اسی میٹھی یہ چیز. کہا ایک بزرگ کہتے تھے کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو ایسا معلوم تھا کہ گلاب جامن میرے دل میں منہ میں ڈال دیا اللہ نے. گلاب جامن کی شیریں، وہ شیریں سے الگ ہے. یعنی اتنا وہ کہتے تھے میں جب اللہ کا نام لیتا ہوں تو میں اپنے منہ میں شیریں نہیں پاتا ہوں، جیسے گلاب جامن میں مٹھائی کھانے کی شیریں نہیں ویسے پاتا ہوں. وہ بزرگ کا حال تھا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب جب ذکر کرتے تھے تو سڑک کے لوگ کھڑے ہوئے آتے تھے ان کے ذکر سننے کے لیے. وہ تبتل الیہ تبتیلا، اللہ تعالی دوسری چیز کیا ہے کہ لوگوں سے قطع تعلق. یہ قطع تعلق کون ہوگا؟ قلبی قطع تعلق، قلب سے در تعلق ہے. جابس بے حاضری تو پیوندہ بخشلی واسری، یہ تعلق مخلوق کا خالق سے بے تعلقی کی علامت ہے. بس جتنے اجازت ہے اتنی در سکتے، اس سے زیادہ نہیں. وہ تبدل الیہ تبدیلا، فرماتے ہیں دل سے اسی پروردگار کا سب پر غالی رکھیے. دل سے اللہ تعالیٰ کے پروردگار جو عالم ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی کی یاد میں رہیے. غیر اللہ کا کوئی تعلق ایک آن کے لیے ادھر سے چاہے چاہتے نہ دے. غیر اللہ کا تعلق رکھنا ہے لیکن ایسا تعلق نہیں رکھنا ہے کہ اللہ کے تعلق میں فتور اور خلل پڑ جائے. یہ سب طریق ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ کہیں بزرگ کی کتاب نہیں ہے، کسی صوفی نہیں، خدا کا کلام ہے یہ. کوئی اس پہ انکار کرے گا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ خدا کلام کرا. ہمارے حضرت مہا شاہ رسول اللہ کا خصوصیت ہے، جنہوں نے تصور کو کتاب سے ثابت کیا، کتاب اللہ سے. بہت دنوں سے یہ سلسلہ نہیں ہے، ہمارے سب بزرگ وہی ہے. خاص حضرت مہا شاہ رسول اللہ صاحب نے جو طریق کو پیدا کیا ہے، کتاب و سنت سے ثابت کیا ہے، اور پوری کتابیں ان کی پڑھ کے جائیے ملک لٹریچر. یہ خاص ان کے مجلس میں کوئی کتاب اللہ لے کے نہیں بیٹھتا، کوئی بزرگ لیکن وہ قرآن لے کے بیٹھے تھے، یہ قرآن لے کے بیٹھے. ہم لوگوں کو پڑھایا ہے، اس سورہ کو پڑھایا ہے. عجیب و غریب کیفیت تھی، سب بیٹھتے تھے، امام محمد میاں فاروقی حضرت میں بڑے بڑے مشائخ سب بیٹھتے تھے، دیوبند کے لوگ آ کے بیٹھتے تھے، قاری طیب صاحب بھی وہاں علی میں سبھی رہتے تھے. بہرحال فرماتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اس کی یاد میں رہیے. غیر اللہ کا کوئی تعلق ایک آن کے لیے ادھر سے توجہ کو ہٹنے نہ دیجیے، بلکہ سب تعلقات کر کر بعد میں اسی کا تعلق باقی رہ جائے، یا یوں کہہ لو کہ سب تعلقات اسی ایک تعلق میں مدغم ہو جائے. جو رکھو تعلق اللہ کے لیے تو اللہ ہی سے تعلق ہوگا، جو تعلق مخلوق سے تم رکھتے ہو اس لیے تاکہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، تعلق رکھتے ہو تو چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرو، بال بچوں کو حقوق ادا کرو، دوستوں کو حقوق کرو، تو چونکہ اللہ کے حکم سے ہے اس بنا پر وہ بھی اللہ ہی کے تعلق میں داخل ہو جائے گا. اتنی بڑی بات لکھ گئی شیخ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں تعلق میں مدغم ہو جائیں، جسے صوفیہ کے ہاں بے ہمام خلوت دار انجمن، خلوت میں رہتے ہوئے انجمن میں رہو. خلوت ہے تو خلوت تنہائی، لیکن انجمن میں فرماتے ہیں خلوت درنجما خلوت درنجما کے تابع کہتے ہیں بس پولیس میں امید لیل پھر اس کے بعد بیان فرماتے ہیں وہ تبدل اے نہیں تبدیلا. ابھی تو ذکر کا بیان ہوا ہے. وہ تبدل اے نہیں تبدیلا مانے مراد یہ نہیں ہے یہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو, یہ نہیں مطلب. اور حقوق عباد کی ادائیگی میں کوتاہی کرو, یہ بھی نہیں مطلب. میں اس کی تفسیر کر چکا ہوں, لیکن انہوں نے بہت عمدہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ تبتل سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو اور حقوق عباد کی ادائیگی میں کوتاہی کرو, اور جس تعلق رشتہ داری کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹ دو, یہی مطلب ہے. لیکن مفسرین چھوڑتے نہیں, مفسرین دکھ رہا ہے تاکہ کسی کو غلطی نہ ہو. دکھ رہا ہے کیا ہے مراد, یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو, حقوق عباد کی ادائیگی میں کوتاہی کرو, اور جس تعلق رشتہ داری کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹ دو. اسلام میں سادھوپن کی گنجائش نہیں ہے, یہ تو جوک ہے, سادھوپن ہے اس کی گنجائش. رہبانیت ہے پھر اسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. سب تعلقات کو رکھتے ہوئے اللہ سے تعلق جوڑے رکھو, یہ ہو سکتا ہے. حضرت ماتھانی نے یہی بیان کیا تو کسی نے کہا حضرت کیسے کوئی رکھ سکتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے تعلق کیسے جوڑے رہے. کہا دیکھو اگر حیضہ کی بیماری موسم آ جائے, وبا پھیل جائے, تو تم دکان جاؤ گے کہ نہیں, تب بھی جاتے ہو کہ نہیں؟ یہ ہر وقت ڈر لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے حیضہ کی بیماری ہم کو ہو جائے. سب کام کر رہے ہو لیکن دل میں یہ کھٹک ہے کہ ہو سکتا ہے میں مبتلا ہو جاؤں. اسی طرح سب دنیا کا کام کرو لیکن اللہ سے تعلق جوڑے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے حیضہ کی بیماری کا خیال ہر وقت لگا ہوا ہے, گھر میں سے جنازہ نکلے تب بھی دکان پہ جاتا ہے آدمی, اپنے کاروبار میں جاتا ہے, کیا وہ بھول جاتا ہے؟ نہیں, وہ کاروبار میں رہتے ہوئے بھی اس ٹھہرتا ہے کہ حیضہ کی بیماری میں نے مبتلا ہو جاؤں, میری بیوی نے مبتلا ہو جائے مجھے لیے. یہ ممنوع نہیں ہے. فرماتے ہیں اسلام میں سادھوپن اور جوکپن نہیں ہے. تم پر اپنے نفس کا بھی حق ہے اور بیوی بچوں کا بھی حق ہے, مہمان کا بھی حق ہے, بلکہ یہ ہے کہ حصے اور علمی تعلقات سے دل کی وابستگی رکھو. جو تعلقات ہیں اپنے بال بچوں سے, دوستوں کو. ایک بزرگ تھے, صحابی تھے, ان کی بیوی نے شکایت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور آپ کے صحابی جو ہیں ہم سے بھی تعلق ٹھیک سے نہیں رکھتا, مہمان آتے ہیں ان سے بھی تعلق نہیں رکھتے. بلکہ ایک مہمان نے جا کے کہا, کہا حضور نے کہا کہ کیا فلانے یا تم ایسا کرتے ہو؟ کہا ہاں کرتا ہوں. صاحب تو کر دیا کہ ہم ایسا کرتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, کوئی جاتا ہے تو روزے کے افطار میں نہیں کرتا, اس کو کھلا دیتا ہوں, کوئی روزہ رکھتا ہوں, تحجد کو چاہے کتنی بھی کہے میں ضرور رات میں عبادت کرتا ہوں. کہا دیا. کہا نہیں, دیکھو یہ اسلام یہ نہیں کہتا. ان لنفس کا لے کا حقن بولے زوج کا لے حقن بولے ذائف کا حقن. تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری چھوڑو کا بھی تم پر ہے, تمہارے مہمانوں کو بھی حق ہے, تمہارے اولاد کا. سب تھوڑا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. معلوم ہوا کہ اسلام رحمانیت کا نام نہیں ہے. حقوق العباد کی ادائیگی کا پورے پورے اہتمام کے ساتھ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا یہی تصوف ہے اور یہی سلوک ہے اور یہ بزرگی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مہاراج فرماتے ہیں صوفیہ کا قول ہے کہ جس راستے کو قطع کرنے کے در پہ اس کی دو منزلیں ہیں, دو منزلیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ سے تعلق استوار رکھو اور بیوی بچوں کے تعلقات کو چھوڑو نہیں, باقی رکھو, یہی سلوک کا مقصد ہے. مہاراج کیونکہ حقوق سے کٹ کر اصلی غرض ہی حق سے جوڑ جانا ہے, لہذا مقصود پہلے ذکر کیا. کیونکہ سب کا مقصد مخلوق سے تعلق رکھنا بھی مقاصد میں سے ہے, نہیں اصل مقصد اللہ سے تعلق رکھنا ہے. اس بنا پر پہلے اللہ کے تعلق کو بیان کیا, پھر مخلوق کے حقوق کو بیان کیا تاکہ ترتیب قائم رہے. افضل پر افضل, افضل اللہ سے تعلق رکھنا یہ افضل ہے, بیوی سے تعلق, بچوں سے تعلق, دوستوں سے تعلق رکھنا یہ بھی افضل ہے, لیکن اس سے زیادہ افضل وہ ہے, اس وجہ سے اس کو مقدم کیا. تفصیل ہے, یہ تفصیل سنا رہا ہوں. لیکن ہمارے یہاں جو تصوف وہ بھی وہ مدرسہ ہو جاتا ہے, ہمارے یہاں کوئی مدرسے والا نہیں ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. ہم نے ذکر اللہ کی تعبیر وصول حق سے اس لیے کی ہے جس آدمی ہستی کا گزر نہ ہو اور غفلت گزر نہ گزرے وہ علم حضوری ہوگی. ایسا ذکر ہے کہ غیر اللہ کا ذکر منقطع ہو جائے, یہ تو بہت بڑا ذکر ہے, یہ ذکر حضوری ہے. علم حصول کا تصور, یہ سب چیزیں ہیں تفسیر میں فرمایا تھا. مجھے فرماتے ہیں کہ مطلب سب کا ایک ہے, متفق کر رہا ہوں, متقدین اسی کو اخلاق کہتے ہیں. حضرت ابن عباس نے اشارہ کی طرح سے فرمایا تھا کہ اللہ کے لیے کامل اخلاص اختیار کرو, کامل اخلاص ہو, کامل اخلاص کے ساتھ حقوق اللہ کو بھی ادا کرو اور حقوق العباد کو بھی ادا کرو. مشغول حضور کے ذکر میں مشغول رہنا. ایک حدیث میں حضرت صدیق عائشہ فرماتی ہیں کہ کان یذکر اللہ علی کل حین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے, اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے. یہ بھی اس عام معنی کی روح سے صحیح ہو سکتا ہے, کیونکہ بیت الخلاء وغیرہ میں آپ کا ذکر نہ ساری نہ کرنا روایت حدیث ثابت ہے. ہر وقت ذکر کرتے تھے, اس کا بیت الخلاء میں کرتے تھے نہیں کرتے تھے, معلوم ہے بیت الخلاء میں ذکر نہ کرنا دوسرے یہ قابل ذکر ہے, وہ اسے داخل ہی نہیں ہے. بیت اللہ سے میں ذکر کو منقطع کرنا یہی اللہ کی اطاعت ہے, اس کے علاوہ میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ ذکر دوام کے لیے کافی ہے. فرماتے ہیں مگر ذکر قلبی ہر وقت جاری رہ سکتا ہے, اور ذکر قلبی کی دو صورتیں ہیں, ایک الفاظ متخیلہ کے ذریعے ذکر کرنا, دوسرے اللہ تعالیٰ کی صفات و کمالات ہے. ذکر وہاں بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ذکر کیا ہوگا, خیالی ہوگا, زبان سے نہیں ہوگا, کچھ نہیں زبانی ہوگا. اس بنا پر ہمارے شاہ انور صاحب نے ایک نقطہ لکھا ہے, میں نے اندر شاہ سے بیان کیا تھا, اندر شاہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے پاخانے سے غفران کا فرماتے تھے, غفران کا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر لسانی کو منقطع کیا تو اس کی بنا پر کہ اللہ یہ وقت غفلت میں گزر گیا تو غفران کا فرماتے تھے. یہ عام مفسرین محدثین یہ لکھتے ہیں. ہمارے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء میں جس طرح ذکر لسانی منع ہے ذکر قلبی بھی منع ہے, مگر کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر قلبی سے غافل نہیں ہوتے تھے اس بنا پر سمجھتے تھے کہ میں نے اللہ کا قصور کیا, وہ فرانے کا فرمایا تھے. کئی کسی مفسر نے لکھا یہ شارے, جس طریقے سے ذکر لسانی ممنوع ہے ذکر قلبی بھی ممنوع ہے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ ہم نے ذکر قلبی سے ہم بچ نہیں سکے, ذکر قلبی ہوتا رہا یہ ہم نے گویا کہ آپ کی توہین کیا, آپ کے حقوق میں کمی کیا, اس بنا پر غفران کا فرماتے تھے. بہرحال فرماتے ہیں لیکن پیچھے مطلب میں دوسرا لا الہ الا اللہ رب المشرق والمغرب. اب کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ تبدیل نہیں تبدیلا سب کو چھوڑ کر کے تم خلوت اختیار کر لو تو کھائے گا کہاں سے, تجارت نہیں کرے گا, زراعت نہیں کرے گا, کاروبار نہیں کرے گا, یہ اشکال ہو سکتا ہے. اس کا جواب اللہ نے دیا رب گھبراتے کیوں ہو, رب المشرق والمغرب لا الہ الا اللہ اللہ فتقل وکیلا, اس کو وکیل بنا سب کام چلتا رہے گا تمہارا. بہت دونوں کا ربط بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تبتل الیہ تبتیلا, مخلوق سے کر جاؤ ہمارے ذکر میں لگ جاؤ, تو اب شبہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہی کے ذکر میں لگ جائیں گے تو پھر کھائیں گے کہاں سے, معاش کا انتظام باطل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گی کیا چھوٹی بات ہے یہ, رب المشرق والمغرب جس کے لیے تم چھوڑو گے وہ مشرق و مغرب کا بادشاہ ہے, تمام دنیا کا بادشاہ ہے, وہ رب ہے, تو اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہو سکتا. امام کہتے ہیں مشرق دن کا اور مغرب رات کا نشان ہے, وہ اشارہ کر دیا کہ دن اور رات دونوں کو اسی مالک مشرق و مغرب کی یاد اور ذہن میں لگانا چاہیے جو مشرق و مغرب کا مقامات. امام کرکی نے فرمایا شروع سورت سے اس آیت تک مقامات سلوک کی طرف اشارہ ہے, یعنی رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خلوت, قرآن کریم میں اشتغال، ذکر اللہ پر دوام، ماں سے واللہ سے اعراض و ترک تعلق، اللہ تعالیٰ پر تعلق، توکل، توکل کے آخری حکم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رب المسیح بیان کر کے اس طرح اشارہ کر دیا کہ جو ذات پاک مسیح کو مغرب سارے جہان کو پالنے والی ہے، ان کی تمام ضروریات ابتدا سے انتہا تک پورا کرنے کی متکفل ہے۔ جب تم خدا کے ہو گئے تو خدا بھی من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ بھی اس کے لیے ہو جائے گا۔ تو رب المجید وہ کھانا نہیں دے گا، کھانا دینے سے مجبور ہوگا۔ جہاں سے ہمارے تمام مشائخ علماء خود میں بہت سے لوگوں نے اسباب کو نہیں اختیار کیا، لیکن روزی تو ان کو بھی ملتی رہی۔ اس بنا پہ اس آیت میں اشارہ کر دیا ہاں کہ یہ نہ سوچو کہ اگر ہم کاروبار نہیں کریں کھانے کا مزہ نہیں، رب المجید بولے مغرب لا الہ الا ہو فتقی، اسی کو وکیل بنا لو، حسب اللہ نعم الوکیل۔ یہ بہت معمولی دعا نہیں ہے، حسب اللہ نعم الوکیل، حسب اللہ نعم الوکیل، یہ تمام چیزوں کے لیے کفایت کرتا ہے۔ اسی طرح پر بزرگوں نے لکھا ہے کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے ہیں تو 111 مرتبہ یا 313 مرتبہ پڑھو، ہاں تو انشاءاللہ تمہاری بلائیں، تمہاری مشکلات، تمہاری سب دور ہو جائے گی۔ حسب اللہ لکھا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی کنویں میں بھی پڑھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں بھی پڑھا تھا۔ یہ دو آیتیں عام ہیں، حسب اللہ نعم الوکیل، یا حسب اللہ کو، یا دونوں صحیح ہے۔ حسب معنی مجھ کو کافی ہے، حسب معنی ہم سب کے لیے کافی ہے، یعنی بندگی بھی اسی کی اور توکل بھی اسی پر رہنا چاہیے، بندگی بھی اسی بھی اور بھروسہ اسی پر رکھنا چاہیے جس کا تم کام کرو گے، کیا وہ تم کو مزدوری نہیں دے گا؟ فرماتے ہیں جب وہ وکیل و کارساز ہو، جب وہ فرماتے ہیں جب وہ وکیل و کارساز ہو تو دوسروں سے کٹ جانے اور الگ ہونے کی کیا پرواہ ہے؟ کیوں پرواہ کرتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کے بھروسہ پھر میں انشاءاللہ تم کو اللہ تعالیٰ تمہاری کفالت کرے گا اور تم کو رزق سے محروم نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں جب اللہ ساری جب اللہ ساری مخلوق کا رب ہے اور الوہیت میں منفرد ہے، اس کا تقاضا ہے کہ تمام معاملات اسی کا ثبوت کیا جائے، یہ نہیں کہ سب چھوڑنا ہے، سپورٹ کرو۔ اگر تم کچھ کر بھی رہے ہو اس کے انجام کو خدا کو سپورٹ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے اندر خیر برکت ہے اور فوز کمرانی کرے گا۔ بہت عمدہ حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم خدا پر پورا توکل کر لو جیسا توکل کا حق ہے تو جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے تم کو بھی روزی دے گا۔ پرندے صبح کو بھوکے نکل ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، یہ بھی حضرت عمر کی روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روح قدس یعنی جبریل نے میری روح میں یہ بات پھونک دی ہے کوئی شخص اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرتا، لہذا تم اللہ سے تقوی رکھو، اور اچھے راستے سے رزق طلب کرو، اللہ سے ڈرو اور رزق کہ جو سب اسباب ہیں ان میں جو اچھا سبب ہے، حلال سبب ہے، طیب سبب ہے، اس کو اختیار کرو۔ یہ عمدہ بات لکھے ہیں، لہذا تم اللہ سے تقویٰ رکھو اور اچھے راستے سے رزق طلب کرو۔ یہ حدیث بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ حضرت عارفین فرماتے ہیں کہ تہجد گزار کے چہرے پر عجیب قسم کا نور نمایاں ہوتا ہے۔ بزرگان فرماتے ہیں تہجد گزار کے چہرے پر عجیب قسم کا نور نمایاں ہوتا ہے، اور یہ بھی فرمایا اس کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، اس کی مشکلات آسان ہوں گی، تہجد کی نماز پڑھنے والے اس کی مشکلات آسان ہوں گی اور اس کو دنیا کے ہر ایک ظلمت سے نجات ملے گی۔ ہاں اس ظلمت مسائب و آفات کی ہوں یا افکار و فتن کی ہوں، تحجد کی گزار نہ کر سکو، یوں ہی اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بھائی جو لوگ تحجد نہ پڑھیں تو ایسا بات ہی پڑھ لیا کرے تحجد کی نیت سے، اور نہیں تو عشاء کو پڑھ لیا کرے، فجر بعد سے عشاء سے بیٹھ رہا کریں، یہ بھی تحجد کے فضائل میں انشاءاللہ شارک ہو جائے گا۔ ترمذی میں حضرت ابو ذر غفاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ترک دنیا اس کا نام نہیں، تو اپنے اوپر اللہ کے حلال کی چیزوں کو حرام کر لو، یہ نہیں ہے ترک دنیا کا مطلب. جو مال تمہارے پاس ہو اسے خامخواہ اڑا دو، بلکہ ترک دنیا نام ہے اس کا کہ تمہارا اعتماد اللہ کے ہاتھ میں ہو، اعتماد تمہارے اللہ کے ہاتھ پر ہو، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہو، اس کی زیادہ مجھے قدر ہے، اس پر زیادہ بھروسہ ہے. مجھے اپنے ہاتھ میں چوری ہو سکتی ہے، ڈاگا پڑ سکتا ہے، ٹرین میں جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاتھ میں جو ہو اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. کہتے ہیں نا تمہارا اعتماد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس پر زیادہ ہو بنسبت اس کے جو تمہارے ہاتھ میں ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور سہتا رہ جو کچھ کہتے رہے. یہ سلسلہ تو رہے گا، کہنے سننے کا سلسلہ چھوڑ نہیں سکتا. کتنی آدمی جب نبی کے بارے میں یہ ہے تو کوئی ان کے نائبین چھوڑے جا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. کتنی وہ دین کی باتیں کریں، دین کی باتیں پہنچائیں، کتنی تمہاری خیر خائی کریں، وہ تو برا ہی کہتے رہیں گے. یہ کچھ لوگ رہیں گے، یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرماتے ہیں وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑ دے اس کو بھری طرح کا چھوڑنا. یہ دیکھیں اگر ایسی بات ہو، مجبوری ہو جاؤ تو ان کو چھوڑ دو. لیکن چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوڑ کر کے خوب شکایت کی بس شکایت کرو. یہ اس لیے میں سنا ہے، اصل میں اسی آیت کو مجھے بیان کرنا تھا. وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑ دے ان کو بھری طرح کا چھوڑنا. اچھی طرح بھری طرح کا چھوڑنا کا مطلب ظاہر ہے کہ ان کی صحبت تر کرو اور باطن میں ان کے حال سے خبردار رہو. چھوڑ دیا تو یہ نہیں مر رہا ہے کہ جی رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، نہیں، یہ نہیں. چھوڑنے کے باوجود اس کی خبر گیری کرو. یہ مجھے پڑھنا ہے، اصل میں اسی لیے میں نے کتاب کھولا ہے. وہ تو ضمن میں نے بیان کر دیا وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا. یہ بہت مشکل کام ہے کہ دشمن کو چھوڑے بھی اور اس کے مطابق برائی کچھ نہ کرے. دشمن سے علیحدگی اختیار کیا تاکہ اس کے ذرہ سے بچے، اور پھر اس کی کوئی شکایت برائی اگر، یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ چھوڑیے ان کو، لیکن کوئی شکایت نہ ہونے پائے زبان پر. یہ نبی کی شاعری، یہ خدا کی تعلیم ہے. دوسرا کوئی نہیں کر سکتا تھا، خدا ہی تعلیم دے سکتا تھا اپنے نبی کو. ہے کہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے جان کے نالے ہیں، تم کو اتنا برا برا کہتے ہیں، نہیں تو چھوڑ دو. مسئلہ یہ ہے کچھ دیر تک الگ ہو جاؤ، مگر الگ ہونے کے بعد خیر خواہی کو نہ چھوڑو، اچھائی کو نہ چھوڑو، بلکہ ان کو اچھی طرح یاد کرو. اگر بیمار مار ہو تو خبر گیری کرو، دیکھو کہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، ذرا خبر بالکل غافل بھی نہ ہو جاؤ. کتنی عمدہ بات، یہ اسی تفسیر میں وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، شاید دوسری کتاب میں شاید نہ ملی. بار سونا، یہ ظاہر میں ان کی صحبت تر کرو اور باطن میں ان کے حال سے خبردار رہو کہ کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. غافل ہو جائے تمہاری کتنا نقصان پہنچا دے گا. اس وجہ سے تم ظاہر کو تو چھوڑ دو اس کو، لیکن اس کے اسکیموں سے بھی آگاہ رہو، سازشوں سے بھی آگاہ رہو. اپنے آدمیوں کو رکھو، دیکھو کہ وہ کیا کیا کرتا ہے، تمہارے خلاف بھی تو کر سکتا ہے وہ. ارے وہ میرا آپ فرماتے ہیں اور مجھ کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں، اور دوسروں ان کے سلوک کی شکایت کس طرح سامنے نہ کرو، اور دوسرے ان کی بدسلوکی کی شکایت کسی سامنے نہ کرو. تمہارے ذمہ یہ ہے کہ اس کا ذکر بدسلوکی سے نہ کرو. یہ نبی کی تعلیم، اللہ تعلیم دے رہا ہے کس کو؟ نبی کو. علمنی ربی فاحسن تعلیمی، ادبنی ربی فاحسن تعلیمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ کو تعلیم دیا، یہ میری تعلیم اچھی ہو گئی. میرے رب نے مجھ کو ادب سکھایا تو میرا ادب بھی اچھا ہو گیا. بوڑھی عورتوں کا ہاتھ دے کر کے گھنٹوں کھڑے رہتے تھے، وہ جو چاہتی تھی کہتی تھی، اپنا ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مہاراج فرماتے ہیں، اچھا فرماتے ہیں، انتقام لینے کے تم ڈرتے نہ ہو. وہ تو کہتے ہیں انتقامی جذبہ تمہارے اندر نہیں. خواجہ محمد معصوم نے لکھا ہے کہ اس حقیر کے دل میں تو انتقامی جذبہ ہے ہی نہیں ہے. یہ صحیح معنی میں وارث انبیاء تھے. حضور کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ انتقامی جذبہ چھوڑ دیجئے، وہ الگ تو ہو جائیے، لیکن الگ ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی آپ خبیری گیری نہ کریں، کوئی مصیبت میں اس کا ساتھ نہ دیں. نہیں، یہ دوسری بات ہے، وہ دوسری چیز ہے. فرماتے ہیں گفتگو یا مقابلہ کے وقت کل کھلکر کا اظہار نہ کریں. اگر اسے بات کرنے کا موقع آ جائے تو اس کو برا بھلا نہ کہیں. اخلاق کی بات ہے کہ تفسیر سنا رہا ہوں یہ نہ کرو. تیسرے یہ کہ باوجود جدائی اور مفارقت کے ان کی نصیحت میں قصور نہ کیجیے. جدائی ہے اجرائی ہے لیکن اس کی خرخائی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ لکھن فرماتے ہیں کہ اور جدائی تیسرے یہ کہ باوجود جدائی اور مفارقت کے ان کی نصیحت میں قصور نہ کیجیے بلکہ جس طرح بن پڑے ان کی ہدایت اور رہنمائی میں صحیح کرتے رہیے. جس طرح بن پڑے الگ بھی ہیں لیکن غافل نہ ہوئیے. ان کی بھلائی ان کی خرخائی کا دائیہ جذبہ جو ہے وہ سرد نہ پڑنا چاہیے. کتنا عمدہ ہے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی خود خلق سے کنارہ کر لیکن لڑ پھر کر نہیں. کتنا عمدہ ترجمہ کیا ہے. واہ واہ شاہ عبد القادری صاحب لکھ رہے ہیں کہ یعنی خلق سے میں مخلوق سے خلق سے کنارہ کر لیکن لڑ پھر کر نہیں. اچھی طریقے سے جدائی اختیار جدائی بھی نہیں سلوک سے کر مگر یاد رہے یہ آیت مکی ہے اور آیت قطار کا نزول مدینہ میں ہوا ہے. یہ وہاں پر ہے یہ حق. اس کے بعد بہت کچھ لکھا کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.